Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagten Worte verstehen. Für alle hier sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Altså, hun bestemmer over sitt eget liv. Jeg skjønner det, men barnet også har rettigheter, ikke sant? Det ufødte liv har også rettigheter. Men jeg skjønner ikke hvorfor ikke faren skal ha en finger med spillet når han tross alt er helt unnværlig i prosessen av å lage et barn. Det her er ikke opp til foreldrene, dette her er opp til... Jeg synes bare at det... Gutter, vi er på... Hei og velkommen til radioresepsjonen på P3. Vi satt og diskuterte abortsaken her. Vi ender at vi diskuterer litt alvorlige temaer også, men da helst ikke på lufta. Hei, dette jo et lettbeint underholdningsprogram som går mellom 13.05 og 14 hver eneste dag, så hei, hoppla, bopping, pling i bollen. Hei, Bjørte. Hei. Står det bra til? Ja, kjempebra. Du skjegget og mer rufsete enn noensinne. Ja. Ja. Det ikke noe som skal fortsette i det uendelige, men ut den uken, tenker jeg. Ja. Og så neste uke blir en sånn glattbarbert, finkjemmet. Ja. Snakker vi om overalt, eller bare i fjeset? Overalt. Hurra! Hurra! Velkommen skal du være i hvert fall. Tusen takk. Vår gamle mann. Og Tore Sagen, du her også i en flott hettejakke. Mm-hmm. En munkejakke. Munkejakke. Gråmelert, som er der radioresepsjonens nasjonalfarge. Ja. Trivelig at vi til stede, og velkommen til meg også. Jeg må ta den selv, siden jeg programleder. Velkommen til meg, Steinar Sagen, som programleder for programmet. Du kjempevelkommen. Og også ansvarlig redaktør, så hvis det noe, så ta kontakt direkte med meg, steinar.sagen@nrk.no. Du har funnet frem den kakefargede skjorta di igjen? Ja, eller populært kalt Arne Husveg-skjorten. Arne Husveg var jo blind. Og han så ikke hvilken skjorte han gikk med. Det gjorde jeg, og det ga mer smak. Så jeg kjøpte en tilsvarende skjorte. Og det altså Arne Husveg-skjorta mi. Fred være over hans minne. Ja, og hans øyne. Koselig å være her. Vi skal ha en innholdsrik sending som vanlig. Det jo en time, går jo fort, men vi har pakken full med godsaker. I dag så det også radioresepsjonens postkasse. Postkasse. Og det betyr at du kan stille spørsmål til oss om hva som helst, alt mellom himmel og jord. 1987, kodord resepsjon. Resepsjon, et lite mellomrom, ditt spørsmål om hva som helst til 1987. Det noe vi ikke kan svare på? Ja, vi har jo ikke den endelige løsningen enda på hvem som skal... Jeg trodde du skulle si jødeproblemet, men... Jødeproblemet? Hva mener du med det? Det bare det de sa for lenge siden. Ja, noen sa det. Noen vi ikke liker å identifisere oss med. Jeg skulle bare passe på at Bjørte ikke sa det. Ja, okay. Vet du hva? Dette tar vi opp under neste sang. Det kan vi gjøre. Ja. Spør oss om hva som helst. 1987, kodord resepsjon. Vi kan mye om NRK. Vi kan mye om oss selv. Vi kan mye om kropp. Vi kan mye... Eller vi kan litt om alt. Så det bare å spørre i vei. Kan de vinne frisbee i dag? Eller sendeplatte, unnskyld? Ja, i dag det fortsatt mulighet for å vinne sendeplatte. Vi har 16-19 stykker igjen. Ok. Sex og fiksjon også et populært tema. Eller populære tema. Fiksjon? Sex og fiksjon? For en kombo? Er det den gusjebrune fargen på TP? Nei, gutter. Dette var to vitt forskjellige temaer som vi også vet en del om. Greit. 1987, kodord resepsjon. Spør oss om hva som helst. Man kan jo også bruke e-post hvis man på død og liv må det. rr@nrk.no. Så bra da! Flink, Bjørte! Tusen takk. Vi skal også besøke Pikmetikk i Markens i Kristiansand i denne sendingen, så det bare å glede seg. Dette Pet Shop Boys, og det en synd. Radioresepsjon mandag til fredag klokka ett på P3. Mer dyptgående konflikt da, ikke sant? Jeg mener bare at Israel i sin fulle rett å forsvare seg når ja, men, sendt, du kan når tenke deg hvordan raketter over men et land har blitt plassert midt inne i med Palestina, de har tatt palestinernes rike som var deres og okkuperer deres det var deres områder. Land i utgangspunktet, og de ble gitt tilbake da etter krig. Oi, heisann, radioresepsjonen her, et lettbeint underholdningsprogram som går mellom 13.05 og 14 hver eneste dag. Og du hørte Pet Shop Boys, It's a Sin. Ja, vi har fått inn mange fine spørsmål til radioresepsjonens postkasse. Postkasse. Og vi kommer til å besvare mange av disse. Det blant annet en som lurer på, når skal halebeinet mitt slutte å gjøre vondt? Det jo veldig vanskelig å vite da, uten noe mer informasjon om dette halebeinet og hva som har skjedd med det. Jeg kan godt prøve å svare kort på det, jeg. Det kan enda ha fått en... Det bør skje kort, for det, egentlig så det nå hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene. Nå stjeler du dyrbar tid. Jeg skal bare svare kort på det. Det kan være en infeksjon, og det bare en lett antibiotikakur, så skal det være over det. over det. Er ikke du som er lommemannen, Tore? Ok, hva har skjedd I løpet av de siste 24 timene? Det jo spennende, selvfølgelig, som alltid. Og vi kan jo begynne med Bjarte Paul Tjøstheim, den hårete. Hva har skjedd I ditt liv? Ingenting. Du har latt håret gro? Ja. Ja. Har du sett på at håret har grodd? Jeg har stått foran speilet på badet I par og 20 timer, og sett på at håret grodde. Akkurat. Ja, ferdig. Ja. Ikke noe mer spennende. Da det interessant å spørre deg, Tore, om det har skjedd noe spennende I ditt liv. Det har ikke skjedd så veldig mye spennende, men etter at jeg I går fortalte om at jeg bakte kanelboller på mandag, så fikk jeg veldig mye kritikk av deg og Bjørte for at jeg ikke hadde tatt med kanelboller på jobben, for det jo normalt å gjøre hvis man baker noe godt. Det jo hele poenget med å lage kanelboller for at man skal ta med deg enten på skolen, hvis man går på skole, eller til studiested, eller på jobben. Ja, og det skjønte jeg jo egentlig når jeg så mange kanelboller det ble, for det jo helt umulig å spise så mange kanelboller uten da å sette hjerte og kar I fare. I hvert fall når det så harde som de Ja, de var ganske harde. Så jeg tok de ut av fryseren, før jeg la de til frysing. Mm. Tok de ut for å tinne for å ta dem på jobben I dag. Og tror ikke jeg glemte det, for jeg forsov meg noe jævlig. Faen, altså, Tore! Så egentlig ikke banne, da. For da får vi kringkastingsrådet på nakken. Men faen heller. Ja, men I morgen. Jeg vil bare fortelle en liten anekdote fra mitt eget liv. Ja, så spennende. Det gøy, det må vi gjøre. Hvis dere kan genuint være interessert, så hadde det også vært... Ja, det blir kjempegøy det. Nei, det ironisk interessert. Det forskjell, skjønner du, Tore. Ja, men fortell da, jeg har så lyst til å høre. Fortsatt en snev av ironi der. Prøv du å høre det. Ja. Jeg har kjempelyst til å høre på. Ikke sant. For I går på TV Norge så gikk det en dokumentar, og det går mye fine dokumentarer på TV Norge, blant annet fra Ibiza og sånn, hvor man ser halvnakne damer, og på folk som har det vondt og dritt, og som det går bedre med. I går så var det da en dokumentar om fett. det fanget din interesse umiddelbart. Det var altså da... det var innenfor sjangeren, har det vondt og dritt, men nå går det bedre. ja, men det gikk bedre etter hvert da I dokumentaren. Men I hvert fall, vi snakker om en mann her, fra USA selvfølgelig, som veide 480 kilo. Ambulansepersonalet fant han liggende på magen, naken på en stor dobbeltseng. Han var så tjukk at hodet hans nesten forsvunnet ned I kroppen hans. Det var det like før han måtte bruke snorkel inn I sin egen kropp for å kunne puste. Uff. Det var genuint interessert. Ja. Det var ikke et ironisk huff. Men det var gøy. Det var ganske gøy, da, for han var jo så tjukk at han, hvis han prøvde å legge seg på ryggen, da, han klarte selvfølgelig ikke å snu seg over på ryggen, men hvis han hadde havnet på ryggen, så hadde han, lungene hans kollapset, og han hadde dødd. Jeg håper ikke du hadde det gøy på tjukkassens bekostning. Ja, jeg hadde det litt gøy, men det første gang med hånda på hjertet. Jeg kan si at jeg holdt på å kaste opp av å se på TV. Hvis jeg kan stille et spørsmål, vær så god, Tore. Det mulig da at han, tross sine 450 kilo, 480 kilo, kan være litt sexy-lubben, eller det helt umulig? Nei, for det har gått fra å være sexy-lubb til, det har gått ut av sine proporsjoner. Det er så mye fett og valker, og du kunne ikke se opp og ned på han. Er det nakker hans, eller det rumpesprekken hans? Det var bare en digger ball av fett og vann og guffe. For det ikke sånn at du begynner å kaste opp av å se tjukkassa på TV? Nei, altså, jeg kan godt se Tande P, for eksempel, på TV, uten at det noe problem for meg. Men akkurat en naken 480 kilos digge mann, som nesten ikke klarer å puste, som hadde sår I ansiktet fordi han hadde pirket seg I ansiktet, det var rett og slett for kvalmende for meg. Men jeg vet at du har fortalt, Tore, og meg at din mor var I din ungdom litt bekymret for at du skulle ende opp. Som denne mannen. Jeg var jo litt korpulent I min pubertet også. Jeg sier ikke at jeg megafeit nå. Kraften I mye muskler, kan jeg si. Du den feiteste I studio, for å si det sånn. Jeg den feiteste, men allikevel ikke sånn jævlig feit, liksom. Tore, du trenger ikke snorkel. Nei, jeg trenger ikke snorkel. Men da husker jeg så tjukke folk på TV før, og så på TV sammen med mutteren, så sa mutteren til meg, skrek og advarsel, Steinar, skrek og advarsel. Sånn at hvis hun hadde sett dette programmet sammen med meg I går, så hadde hun da sikkert sett på meg, skrek og advarsel. Hvis du ikke passer deg nå, så ligger du plutselig naken her og veier 450 kilo, og veggen må skjæres ut, og du blir bært inn I en ambulanse. Vil hun sagt det nå, selv I en alder av rundt 30? Hun da mye eldre enn det. det var en slags punchline på hele historien. Vi takker for alle de gode historiene som har kommet fram de siste par minuttene. Vi skal gjøre X-Lover, dette Connection. Radioresepsjonen. Mindre trafikk ved å lage større og bredere veier. Men det er en rett å få kjøre bil. Du er interessert I mine argumenter, fordi du tror at så lenge man kjøper nye biler, så blir det mindre forurensning. Det som virkelig koster samfunnet noe, det alle de ulykkene som på veien. Men det går fint tiltak mot, X-Lover var det, Connection her i radioresepsjonen på P3. Hyggelig at du hører på, og hyggelig at du sender tekstmelding til oss også. 1987 kodord resepsjon, hvis du har lyst til å stille spørsmål i radioresepsjonens postkasse. Postkasse. Postkasse. Flott. Mange har kommet inn allerede, og vi selvfølgelig lagrer det i en stor bunke, som vi kommer da til å ta fram etterpå, når vi skal ha denne spalten. Hmm. Radioresepsjonen. Nå skal du, Tore, du har laget en, en reportasje slash montasje til sendingen i dag. Ja da, jeg har vært i Kristiansand og intervjuet en mann der som også har vært på radioresepsjonen tidligere. Han har også vært med i Norge Rundt, tror jeg. Det skal du ikke se bort fra. Mm. Han driver en helt spesiell forretning, han, i Markens hovedgaten i Kristiansand, hvor han selger både det ene og det andre. Ja, så gutt. Og jeg lagde en sak om det, og klippte det sammen til et radioinnslag. Så flink du er, da. Tusen takk for det. We applaud you. Skal vi spille av denne kassetten? Ja. Hei! Jeg så deg ikke med en gang. Og, ja, du ser jeg striver her og rydder bort noe gammel pikk her på lageret. Og så ser jeg det, og tror du står der med pikken i handa. Men jeg ser jo nå at det mikrofonen, ja. Ja, så feil kan en ta. Ja, om du skjønner og jeg mener. Som du skjønner, det kan av og til bli litt grann for mye pikk også, ikke sant? Er du med? Ja, ja, sånn er det. Ja. Skal vi se. Ja da. Jeg heter Perry Åseral, og jeg driver pikkbutikk her i Markens, i gågata i Kristiansand. Sommeren over, og jeg som pikkforhandler forventer nå at interessa for pikk vil dabbe noe av nå utover høsten. Ja, jeg gjør det. Gjør jeg ikke det? Jo, jeg gjør det. Ja, hei, og kan jeg hjelpe deg med noe? Nei, takk. Jeg bare ser meg litt rundt, hvis jeg... Ja, gjør nå endelig bare det, du. Ja, her er det mye å se på, det kan du vel se her. Ja, det er jo det. Ja, men si nå bare endelig frem du trenger hjelp, ikke sant? Ja. Mange liker bare å se på pikk, og føler at det er nok, men det er greit det. Kos deg, du. Ok, takk for det. Ja, her i pikkbutikk så har jeg det meste innenfor pikk. Jeg har store pikker, små pikker, gamle skrukne pikker, bitte små pikker, omskårne pikker, gavepikker, tullepikker for de som liker å tøyse lite grann. Ja, de gjør det noen. Julepikker, telefonpikk, og det siste jeg har fått inn er faktisk en urtepikk. Ja, jeg tror jeg har det meste. Og heia, kan jeg hjelpe deg med noe? Ja, jeg skulle gjerne ha sett på en stor pikk. Vet du hva? Det kan jeg hjelpe deg med. Så fint. Ja, for jeg har nemlig lenge hatt så lyst på pikk. Ja, hvem har ikke det? Du er regner med vi snakker om en gavepikk. Det er det du er på jakt etter, er det ikke det? Nei, jeg skal ha den selv. Ja, da tror jeg nok du får litt grann monteringsproblemer. Nei, jeg skal ikke montere pikken. Jeg skal bruke den på meg selv. Ok. Ja. Nå er jeg redd at jeg ikke skjønner hva du mener. Jo, jeg vil bruke den til å tilfredsstille... Du, vet du hva? Jeg skjønner ikke hva du mener, men det gjør ingen verdens ting. Pikken er din, du, og hva du velger å bruke den til, det skal ikke jeg legge meg opp i, kan du skjønne? Ja, det er klart at her i min pikkbutikk så møter du all slags. Om ikke jeg skjønner meg på alt det kundene mine bruker mine produkter til, så gjør ikke det noe. Nei, det gjør ikke det. Det viktigste er at kundene mine er fornøyd med den pikken de har i handa når de går ut ifra min butikk. Ja, det er det. Det er det. Er det ikke det? Jo, det er det. Det er det. Ok, da får du egentlig bare takk for intervjuet. Da har jeg det jeg trenger. Jo, takk skal du ha. Ja, det var fint det. Du, jeg må nesten bare løpe bare på lageret for å rydde litt mer pikk. Men takk igjen, takk skal du ha. Du, før du går. Ja? Du har ikke sånn krigspikk? Og du tenker på sånn en tyskerpikk? Ja, eller sånn nazipikk. Du, vet du hva? Vi stikker bare på lager og så ser vi litt grann. Ja. Det kan godt tenkes at jeg har en nazipikk liggende bare på. Har du det? Ja, det tror jeg. Det kan godt tenkes. Ja, det trenger jeg. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Hvorfor skal Madagaskar-verk være mer miljøvennlig? Hvorfor kan man ikke satse på vindkraft? Du er nødt til å tenke over tid hva det kan gjøre. Altså, du får veldig mye kraft på veldig kort tid, og prisene går ned. Vindkraft ødelegger jo ikke noe. Altså, det bare hvis du har sett Vestlandskysten... Jeg skjønner at det estetisk problem. Det må vi kunne svelge, det estetiske problemet. Det viktigste er bare at det Hvis vi har en løsning, så bruker vi... Du hørte Kent med de andre her i radioresepsjonen på P3. Steinar Sagen, Bjarte Paul Tjøstheim og Tore Sagen sitter i studio, og vi nesten nøyaktig halvveis i sendingen vår. Og det rett og slett tid for radioresepsjons postkasse. Postkasse. Postkasse. Post, post, post. Radioresepsjons postkasse. Postkasse. Postkasse. Postkasse. Og Herre Jesus Kristus i himmelen. Så mange spørsmål vi har fått inn denne gang. Det fortsatt mulighet selvfølgelig til å sende inn spørsmål. 1987 kodoresepsjon. Det var nesten litt blasfemisk. Hvorfor det? For du tok og brukte Guds navn, eller Jesu navn, ja. I en sammenheng som ikke hadde noe med han å gjøre. Du brukte det bare som på fleip. Jeg begynner like godt med første spørsmål, jeg gutter. Og det en kvinne som kaller seg Måsin, og hun lurer rett og slett på, hva syns dere om damer med kort, mørkt hår og lange lysepupper? Mm-hmm. Jeg liker i hvert fall lange lysepupper. Kort, mørkt hår har jeg aldri hatt noe til overs for. Nei. Hvorfor liker du ikke kort hår? Jeg syns kort hår ufeminint, og som heterofil mann så foretrekker jeg jenter med langt hår og lange lysepupper. Så du tenker at alle som har kort hår og som kvinne lesber? Ikke at det lesber, men at de har mer lyst til å være mann enn kvinne. Du sa vel egentlig det mellom linjene? Jeg gjør det egentlig, ja. Bjørte, hva synes du om damer med kort, mørkt hår og lange lysepupper? Kort hår og mørkt hår helt konge. Ja. Lysepupper også fint, men kanskje ikke for lange. Ja, det kommer litt an på hvor lyse de også. Det klart, hvis de helt, helt lyse, så vil de også virke mye lenger enn det de faktisk er. Men de fortsatt hudfarget selv om de lyse. Det ikke, altså... Ja, men hvis du det ikke signaler, ja, men hvis du soler de lange lyspuppene dine, så de blir litt mørkere, så vil de virke litt mindre, innbiller jeg meg. Men da får du ikke bare lange mørke pupper da. Det kommer litt an på hvordan man lyssetter puppene også. Det kan også ha noe å si. Ja. Vi enige, eller? Vi ikke enige, men vi har hver våre synspunkter, og ja, sånn får det bare være. Sånn det i et demokrati som Norge kongeriket Norge heldigvis. Og takk for at vi har delt meldinger. Jeg veldig glad for det. Tore, har du et spørsmål som du har fått inn fra en lytter? Ja, det en som heter Thomas. Thomas, ja. Hei, Thomas. Hei, Thomas. Du pleier ikke å hilse på lytterne på den måten. Nei, la oss begynne med det, Thomas. Hei, Thomas. Hvilket julehefte Tore og Bjarte hvis Steinar smørbok? Ja, klassisk det å bli satt i den båsen der. At jeg da, siden jeg har en kraftig benbygning, blir satt i en slags smørbok-bås. Det nesten litt fordomsfullt. Ja, vet du hva? Det vil jeg si, Thomas. Det rett og slett frekt. Men i hvert fall så tror jeg at hvis vi skulle være noen, så tror jeg ville være Tott, mens Bjarte ville være han skipperen, eller han gamle. Nei, heter ikke skipperen. Kaptein. Megleren. Nei, jeg ville vært Finnbæk. Nei, kan jeg bare bytte til 91 Stumperud? Vet du hva? Det kan du med glede gjøre, Tore. Men du altså Stumperud? 91 Stumperud. Finnbæk. Finnbæk, og jeg smørbok? Ja. Ja. Jeg får ikke velge. Thomas har liksom staket ut. Thomas gjorde det for at dette skulle gå fortere. Ja, kjempefint. Og fort har det gått, for det vi ferdig med det spørsmålet. Det noen som lurer på, og som hevder at vi geniale, som spør da, kan dere geniale sjeler som kan litt om alt gi svar på AIDS-gåten? Er det noen gåte egentlig? Er ikke det at du får HIV først, infeksjon av dette viruset, og så får du AIDS? Det ikke noen gåte? Det mulig at det ikke en gåte, men det i hvert fall ikke en vits. Man skal ikke spøke med det. Nei. Men ja, det jo klart, jeg synes jo kondomet en god oppfinnelse. Man kan jo prøve det, selv om det kan være arvelig å gjennom sprøyter og så videre. Slutt med narkotika og begynn med kondom. Bruk flere kondomer. Ja, bruk flere sprøyter. Jo flere kondomer, jo bedre. Det ikke noe som som å spise sjokolade med papir på, vet du. Og hva koster en sprøytespiss da? Du tigger etter det på en halvtime, det jeg helt sikker på. Det koster ikke, du får det gratis. Kast deg etter deg nede i Oslo. Da finnes også god sjokolade i løsvekt uten papir på. Eller oppsøk fastlege. Hva synes dere om kvinner med bart? Må barten vekk? Det en anonym kvinne, regner jeg med, som spør. Og hun har sannsynligvis bart også. Kvinne med bart. Det kommer an på hvor kraftig den barten er. Ja. Hvis det sånn gammel sirkusdame med bart og skjegg, så kanskje raker bitt litt. Ja. Snurrbart, aldri likt på kvinner? Nei. Nei. Jeg synes jo ofte det at bart kan være en veldig god indikator på hvor mye hår kvinnen har ellers på kroppen, for eksempel i korsrygg og mellom brystene. Ja. Og ikke minst da mellom brystene, du? Ja da, og med i navleområdet. Derfor er det, synes jeg ikke de skal fjerne den. Man skal ha den naturlige barten, så man har en god indikator på hvor håret man er. Og på muffa. Så man burde ta barten? Ikke. Nei, burde ikke ta barten. Ja, burde ikke det, for da mister vi den indikatoren. Men, så du vil ikke ha indikatoren, du vil ikke vite det? Jeg vil vite det. Ja, så hvis du tar vekk barten. Nå må du høre etter når jeg snakker. Tore vil ha indikatoren, han vil ha barten, sa han jo. Lytt! Det er jo du som ikke hører på hva Tore sier. Kjøstheim har et oppfølgingsspørsmål. Altså, du vil, altså, hvis kvinnen har bart, så vet du jo om kvinnen da har, altså, indikerer dette. Som hvor, jeg nevnte. Ja, hvor mye hår kvinnen har ellers på kroppen. Som jeg nevnte. Så du vil ta vekk barten? Nei. Du beholder barten. Jeg beholder barten. Alle de bebartede kvinnene, de kan beholde barten, for da kan jeg se om de har mye hår. Hvis jeg trenger hår, så går jeg til de. Hvis jeg ikke trenger hår, så går jeg til noen andre. Nå går inn og nepa. Han er litt treg av programlederen nå, da. Hæ? Han føler ikke helt med alltid, hæ? Nei, han gjør ikke det. Herregud, nå roter han ferdig, hæ? Ja. Skal vi ta et spørsmål til før vi går på en ny melodi, gutter? Okay. Ja! Ja, vi kan jo ta dette her. Hei, skal vi se. Hvordan er det for en gutt å gå til en gynekolog? Det er vel mye bedre å gå til en urolog. Ja, for det er jo på en måte herrenes svar på gynekolog. Mm. Ja. Fordi hvis en gutt går til gynekolog, så vil man jo plutselig bare få sikkert et spørsmål fra gynekologen. Hvorfor er du her? Og i det du da eventuelt har kommet deg opp i stolen. Du må ligge i en sånn stol selv om du er herre. Ja, det må du. Med, hva mener du det? Er du sikker på? Med bakhjula i været. Hvorfor vet du det? Nei, jeg regner med det. Hvorfor må man ligge med det? Alt er jo der lett tilgjengelig for alle. Ja, men rumpestumpen. Jeg tenker at rumpestumpen... Jeg er ikke sikker til rumpelegen, det er noe helt annet. Men spekulumet må jo inn et sted. 1987, ja. Kodord er resepsjon. Hvis du har et spørsmål til radioresepsjonen, vi skal besvare flere etter hvert. Før det så skal vi høre Beyoncé og Jay-Z sammen med sin sang Déjà Vu. Bass. Du argumenterer så naivt på det, fordi hvorfor skal ikke homofile kunne adoptere et barn? Du tror at de blir homofile hvis du vokser opp med to fedre? Hvis du vet hvordan det er å bli mobbet Nei, men, på skolen, som er et så hardt miljø. Nå må vi vokse opp, barn vi lever i 2006. Ja, men jeg er litt enig med Tore, men er det ikke bedre da at det er alene mødre som adopterer? Ja, men hva er best? Å vokse opp med en enslig mor, eller to fedre? Hva er verst, og hva er best? Det vet En skikkelig god mor er bedre skikkelig god mor, ja. Enn to fedre. Postkasse. Radioresepsjonens postkasse. Post, rap. Radioresepsjonen postkasse. Det stemmer, og du hørte Beyoncé og Jay-Z med Déjà Vu i radioresepsjonen her på P3. Det onsdag, og det radioresepsjons postkasse som du kanskje har fått med deg. Postkasse. Fint, og vi har fått inn mange spørsmål. Bare et kort spørsmål til deg, Bjørte. Er du i slekt med den store Midtøsten-reporter Odd Karsten Tveit? Nei, men vi kommer fra omtrent samme del av Norge. Kjenner du han? Har du pratet med han? Nei. Hvor langt er det fra Tveit til Kjøstheim? Jeg snakker med et par mil, faktisk. Med bil? Hvorfor, hvis dere har bodd så nærme hverandre, hvorfor er ikke du enda mer brauten enn du er? Og hvorfor har du ikke hvitt hår? Og hvorfor er du ikke helt rød? Og hvorfor har du ikke store tenner? Nei, dette har jeg ikke svar på. Dette var veldig mange vanskelige spørsmål. Det er litt rart når vi kommer fra et samme sted og holder på med såpass like ting at vi ikke kjenner hverandre. Det er så to dropper vann, disse to yrkene. Ja. Det å jobbe med et lettbeint underholdningsprogram og være korrespondent er jo så å si det samme. Det er så å si det samme. Han er antageligvis litt mer reiselysten enn meg. Det er eneste forskjell. Ja. Hva skjer hvis en mygg blir truffet av en regndråpe? Jeg spør Lars fra Randaberg. Jeg vet ikke, jeg blir våt. Klarer kanskje ikke å fly? Er det vits? Blir våt? Er det vits, ja? Kanskje det er vits? Det er en jente med kort hår her, Tore, som er veldig, veldig sint på deg. Så gutter med langt hår har heller ikke lyst til å være jente, da. Dust! Har heller ikke lyst til å være jente? Jo, gutter med langt hår har lyst til å være jente. Ja, så da fikk vi svar på det. Ja. Er det noen andre spørsmål vi bør ta tak i? Marianne har sendt inn et spørsmål. Ja. Hun spør rett og slett, hva driver snekker Andersen med om dagen? Og Snikker Andersen. Snikker Andersen, ja. Ja, hva driver Snikker Andersen med om dagen? Det han, denne populære snekkeren. Det han fra denne juleeventyret. Det stemmer, juleeventyret. Ja. Juleevangeliet. Var det et eventyr? Evangeliet var det. Var det evangeliet, ja. Jeg tror det var en juledokumentar, ja. Oh, julemotasje, kanskje også? La oss høre hva Snikker Andersen driver med om dagen. Det var en gang en mann som het Snikker Andersen. Snikker Andersen jobbet som sivilspaner I Oslo politidistrikt, og akkurat nå jobbet Snikker Andersen med den økende gjengvolden I hovedstaden. De rivaliserende A- og B-gjengene skapte hodebry for byens politimyndigheter. I dag har Snikker Andersen og betjent Svensen pågrepet Raufik, en av B-gjengens lederskikkelser. Ro deg ned, Raufik! Så, Raufik, ta det helt med ro. Hva kjeften på deg, Snikker Andersen? Hvorfor helvete kjører du meg inn her? Jeg hadde ikke gjort noen ting, jo! Faen, Snikker Andersen! Så, Raufik, du vet like godt som jeg at du har vært I vårt søkelys etter gjengslagsmålet på økeren I forrige helg. Derfor så stoppet vi deg. Og når du I tillegg bærer våpen, ja, da må vi kjøre dekk inn. Faen, Snikker Andersen, jævla motherfucker, ass. Hvorfor kan ikke du jobbe som snikker, da? Det faen meg nede der, da. Jævla snikker. Slapp av litt, da, Raufik. Og tar vi det helt rolig, Raufik, ellers må jeg gi deg en rapp over snakketøyet ditt med tjenestevåpnet mitt. Jeg snikker, ja vel. Men det også en upåklagelig forkledning når du jobber som politispaner. Du jævla fittetryne, vet du det? Så, Raufik. Jeg advarte deg, gjorde jeg ikke. Nei, hva faen det du driver med, pikk, ass? Jævla faen, jeg tror... Hva faen, du knakket han av min, fuck, ass. Jeg skal faen meg anmelde deg for politivold, jævla psyko. Ja, du får be han advokaten din se på saken. Ja, visst faen skal jeg gjøre det. Så skal jeg sjekke om du har noen betinget dommer på rullebladet ditt imens jeg Raufik. Faen, ass. Skal vi kjøre noe på avhørsrommet først, eller, Snikker Andersen? Gjør det, Svensen. Så stikker jeg og henter noen plankebiter og småbiter imens jeg. Snikker Andersen og betjent Svensen tar Raufik opp med I avhørsrommet. Etter halvannen time med kryssforhør kommer det fram at B-gjengen planlegger et attentat mot A-gjengens leder. Snikker Andersen og resten av etterforskerne handler raskt og kaster seg inn I bilene. Snikker Andersen, dette 01, over. Snikker Andersen, svarer. Snikker Andersen, stopp en rød BMW med registreringsnummer Delta Lima 93746. Skal kjøre Kjølberggata Sørgående, over. Det mottatt. Ligger baken nå. Svensen, gi meg tjenestevåpen mitt. Sjåfør, kom ut av bilen med hendene over huet, og jeg vil ikke ha noe tull. Passasjer, stikk hendene ut av vinduet. Han har våpen. Faen. What the fuck? Faen, han skaut meg. Jeg skutt. Helvete. Snikker Andersen. Snikker Andersen. 01, dette Fox 2-0. Vi trenger en ambulanse til Kjølberggata 54. Snikker Andersen skutt. Vi sender ambulanse. Fox 2-1-01 over. Fox 2-1 over. Kjør Kjølberggata 54. 54. Snikker Andersen nede. Snikker Andersen nede. Snikker Andersen ligger hardt skadet på Ullevål universitetssykehus med punktert lunge og rift I hjerteposen. Men med kyndige kirurgers hjelp kommer han seg raskt til lekten igjen. Jeg var dritbekymret for deg, Snikker Andersen. Jeg ble litt bekymret selv også, jeg. Heldigvis tok vesten den verste støyten. Fikk deg ikke forresten tak I sjåføren av BMW? Dessverre, Snikker Andersen, han kom seg unna. Men du, vi skal ta han en dag. Gjengkrigen I Oslo fortsetter, men det jo trygt å vite at Snikker Andersen der ute for å passe på oss. Og kanskje en dag vil den koselige snekkeren sette de skyldige bak lås og slå. Radioresepsjonen mandag til fredag, klokka 13:00 på P3. så begynner å røyke hasj at det skal legaliseres, så mener jeg bare at da er det så utrolig kort vei fra hasj over til sterkere. Men skadevirkningen av hasj? Jeg synes ikke det er noe poeng. Poenget er at man blir sløv av det. Det er ingen skadevirkning av hasj. Jeg har masse kompiser som har røyket i mange, mange år. Alkohol er mange ganger farligere enn hasj. Og se hvordan det har fungert i Kalifornien som medisinsk og i Amsterdam. Det er jo ikke noe argument, Tore, for at du skal legalisere enda et rusmiddel. Det vil jo bare bli dobbelt så ille. Nei, men da vil du få halvparten så mye kriminalitet. Nei, det vil du ikke. Det vil du ikke, for det koster penger. Jeg tror det koster penger, men folk skal ha sjokkmaskin. Joe D'Alessandro, Briskeby, Ken Stringfellow. Jeg har bare et kort spørsmål her fra radioresepsjons postkasse. Postkasse. Selv om vi egentlig har rundet dette av, okay. Så er det en som spør her. Hei på dere i radioresepsjonen. Hei. Hei. Hei. Jeg lurer på hvorfor alltid dere i Sagen-familien er tregest på elektroruletten deres, spesielt Steinar. Er det sånn at Bjarte, altså den eldste gjengen, har overlegen reaksjon tross hans alder? Hilsen Kristoffer. Ja, det kan se sånn ut. Det kan se sånn ut, faktisk. Ja. Hvis du kunne føre en slags statistikk, Kristoffer, og sende oss denne statistikken per mail til rrkrøllalfa.nrk.no, så hadde det vært kjempegøy for oss også, da. Men vi er tydelig at Sagen-familien er ikke så flinke på... har ikke så god reaksjonsevne. Da begynner det, i hvert fall. Ok! Jeg skal gjøre mitt ytterste. Steiner fikk han igjen! Har du fått den noen gang, Bjørte? Han har fått den en gang. En eneste gang. Det blir nummen i hånda, det prikker i hånda. Tore Sagen skal nå skyte sin bror. Hvor skal jeg skyte deg? Steiner. Ikke, bare skyt meg i skinka. Ikke i sidefleske? Nei. Oi, du traff en nerve. Har du nerver i rumpa? Alle har det, Tore, alle har det. Ok, jeg får runde av denne sendingen som programleder. Og takke for alle spørsmål som har kommet inn til radioresepsjons postkasse. Postkasse. Herregud, nå må vi følge med. Vi er tilbake igjen i morgen til samme tid. 13.05 selvfølgelig. Ja, yippie. Og gå inn og last ned vår podcast. nrk.no/podcast. Eller gå rett inn i iTunes og klikk deg fram. Ha det, gutter! Ha det, gutter! Ha det, kammer! Ha det! Radioresepsjonen.